Yes. Пуштайте. Пуштайте. Пуштайте. Пуштайте, аз съм от квартала. Не може страшна, никой. Да, да. Кефима, кефима, кефима, кефима, да, кефима, кефима, кефима, да, кефима, кефима. Теки руки фима, твоя маниер, тя е котка, не е питбул, териер. Пик вода от мивката, века в периер. Сега гласуват виргата за премиер. Всеки касиер ме авер, всеки куриер ме авер, всеки портиер ме авер. Вие сте от тайка, не хайвер. Няма смисъл да въбием вас, ви стига и чумбер. Брате, браво си е лайката, мирише на маси. Мацко вера ти е шматка, нищо че носи монклер. Клати бита, падат пломби, фотополимер. Скивай фита много кожи, не съм кожодер. Брат ми кажеш се Иван, що се държиш като Хавиер. Нямаш грам пара и даже нямаш халхабер. С това че правя кефа си направих цяла кариера. Тя не е бомбон, тя е цяла бомбонера. И внимай, какво говориш да не стане панаира. Джубовете ми дебели, трудно име на баира. Аз съм кръстен на победа, защото винаги печеля. Не охай на колко солиш, не я взимам на вечеря. Кефима, твоя маниер, тя е котка, не е питбул, териер. Пих вода от мивката, века в периер. Сега гласуват виргата за премиер. Всеки касиер ме авер, всеки куриер ме авер, всеки портиер ме авер. Вие сте от тайка, не хайвер. Няма смисъл да въбием вас, ви стига и чумбер. Кой, кое, нещо май забрави. Дечица мои, аз съм баща ви. Твоята защитавата, защото ти е вярна. Само че преди това я мина цяла Варна. Петък срещу събота, винаги велик ден. Майка дъщеря е аз, викай му голям шлем. Всеки ден ми е най, трябваше да сакам най-ден. Ако си ми черен, няма видиш бял ден. Днеска ще ги шипа, вие какво ще правите? Май ще се събирате на коч парти. Хакли са на пиве, кога успяве? Само просто ти, брат, не са спряве. Кой ще учи, кой ще взима изпити? Кой ще бачка, бе? Ей, изроди! Кючеците въртиш ги мазно-мазно. Тик-тока пълен на глава ти празна. Теки руки фима, твоя маниер. Тя е котка, не е питбул, териер. Пих вода от мивката, века в периер. Сега гласуват виргата за премиер. Всеки касиер ме авер, всеки куриер ме авер, всеки портиер ме авер. Вие сте от тайка, не хайвер. Няма смисъл да въбием вас, ви стига и чумбер.